którymi potrafię gadać. Nie wiem, co to jest duchowa równowaga. Nie obchodzi mnie, co tam inni robią, co mówią, gdzie chodzą. Ja zajmuję się sobą i swoimi projektami, bo pomysłów nie brak. Wiem, ile jestem warty, o szacunek nie żebram. Wygram czy przegram, chciałbyś, żebym zniknął z tego horyzontu, jak bańka mydla nad Brysną. Ja jednak nie jestem z tego gatunku, co zaczyna, a nie kończy, co do twego stosunku. Możesz mnie nienawidzić, zatłuc, pokaleczyć. Mam wielkie marzenia, zbuduję wielkie rzeczy. Szkoda mi czasu, żeby w ciebie rzucać mięsem. Jest tu ze mną Fox. Jasne, że jestem. Jeszcze nie pojmujesz wagi tych wydarzeń. Walka się rozpoczęła, wynik czas pokaże. Jeśli chcesz się wynieść, to zrób to właśnie teraz. Każda walka czas i siły ci zabiera. Krzyczymy do ciebie, żebyś w końcu nas usłyszał. Twoje jutro zaczyna się już dzisiaj. Jeśli chcesz się podnieść, to zrób to właśnie teraz. Każda walka czas i siły ci zabiera. Krzyczymy do ciebie, żebyś w końcu nas usłyszał. Twoje jutro zaczyna się już dzisiaj. Kiedy ludzie chcą końca strachu i końca biedy, chcą bez niepewności dzień rozpoczynać. Ja też tego chcę, lecz nie mogę wytrzymać te same wiadolenia wieczorem czy rano. Ludzie zapomnieli, nic nie przychodzi samo. Wszystko, co masz w życiu, musisz se wydrapać. Późnym wieczorem do domu powracać, do walki ponownie, budzić się przed blaskiem. Za darmo to mogą oklepać ci maskę. Nikt ci nic nie da, wszystko ma swoją cenę. Ja mam swój plan i mam swoje marzenie. Nienawidzę, gdy ktoś wchodzi mi w drogę. Ty to robisz, to lepiej pojednaj się z Bogiem. Jest tu ze mną Fox. Możesz być pewien. Grupa operacyjna 4321. Jeśli chcesz się podnieść, to jutro właśnie teraz. Każda walka czas i siły ci zabiera. Krzyczymy do ciebie, żebyś w końcu nas usłyszał. Twoje jutro zaczyna się już dzisiaj. Jeśli chcesz się podnieść, to jutro właśnie teraz. Każda walka czas i siły ci zabiera. Krzyczymy do ciebie, żebyś w końcu nas usłyszał. Twoje jutro zaczyna się już dzisiaj. Żebyś w końcu nas usłyszał. Twoje jutro zaczyna się już dzisiaj. Jeśli chcesz się podnieść, to